بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يورث سيدنا المشرف سيدنا المصالح المجيب وحسيانا لما وروي اللي يحضرشها السلام عليكم من سبالة الثلاثات قبل أن ذلك يقوى المصالح بس التوافية في الثلاثات مصالح ليس حضرتان ما تترسوها كما يليك الأمريكا نقول أن دعوة التوافية وليس فنسية أنا فأنا بس يونعيزة وانا تسجيل Kunasali ni kambuli ya mwanzo kabisa hapa. Naomba shaka kanisoni. Yapo maswali manne. Wale wenye watoto ambao wanaulia, tukaneni nje kwa sababu watu wana rekodi, sauti ya mtoto inaingia katika rekodi. Kutanda maswali ya moja kwa moja kipindi tunaendelea kukusanya maswali ya kwenye karatasi. Na au maswali ya ndani ya mada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah atakuwa na kama swali moja tu alafu na maoni kama moja. Nauliza kwamba katika hawa watu ambao imetokea tofauti kupingana kwa ajili ya sunna, je, ni kwa kali katika sunna tu au katika faradhi? Swali langu la kwanza. Maji tayari imeonekana baada ya kuona maswali pale kwa msukuli kutokana kutokana kwa hadhi zao, wengine wa kujikiti wanakwenda kwenye maulidi, wana mambo mengi ya bid'a. Labda je, ni kuandaa katika sunna, katika hiyo ibada ya sunna au hata katika faradhi? Hilo ndio swali la kwanza. Maoni yangu mengine kutokana na shehe kwamba alipozungumza hapa nilimuelewa vizuri sana, alhamdulillah. Kwanza akazungumza kwa kujiamini, na jambo lingine anaonyesha uhakika kwamba yupo katika manhaji ambayo ya uhakika ni ya sahihi. Na kutokana na mashehe takriban wanne watano waliwataja hapa ambao kwa wakati kukutana na bila walikuwa nazo, akasema kwamba yu tayari shehe yoyote anayetoka nje ya Tabora au katika hawa mashehe ambao anawakali kukutana shubuhati zao, na akazitaja baadhi yake. Sisi kama wanafunzi miongoni mwa mama shehe, mimi nasema kwamba inshallah kwamba mashehe hao walikuwa wakishiwa taarifa kutokana na kitu walivyosambazwa au walivyomalizwa, ifike mahala sasa, sababu sisi wanafunzi hatuwezi kusema kitu, basi ifike mahala sasa mashehe wao ndio zitaambayo hoja katika meza, ima wao sasa wakatuma sijui hekima unini au wakaogopa, basi sisi wanafunzi hatuna haja tunakuwa tunamsumbua shehe kwa maswali. Ni hayo kitu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslimu kathira wa ba'd. Nitajibu swali, nitajibu kwa ufupi. Sisi hawa mashehe ambao tumeachana nao tulikuwa tukiwadhania kheri katika miaka mingi kwamba ni watu wa sunna wenzetu, na tukistahamilia kwa kutarajia kwamba ipo siku watakuja kuyaacha yale ambayo wanayafanya, lakini tukiwa na matumaini ya kupata vikao vya mazungumzo ya kielimu. Tulipokosekana vikao na wao kutoyaacha waliokuwa nayo, basi tumeamua kuwaacha. Hatutashirikiana nao katika mambo yatakayokuwa yanaionyesha sura ya sunna na dini. Hatutashirikiana nao katika mambo ya kawaida ya kijamii. Anaumwa mimi nitamtembelea, akifiwa nitakwenda kumzika, akiniita nyumbani kwake nitakwenda nikutana naye, nitasalimiana naye. Lakini katika bid'a sitashirikiana naye. Akiswalisha nitaswali nyuma yake, kama ambavyo ninaswali nyuma ya shekhe wa mkoa na shekhe wa wilaya, naye pia nitaswali nyuma yake, kwa sababu aliulizwa Shekh Bundari rahimahullah taala hukumu ya kuswali nyuma ya mtu wa bid'a, akasema ni jaiz na swala sahihi, isipokuwa bid'a yake itakapokuwa ni mukafara. Anafanya bid'a ya kufuru, hawezi kuswali nyuma yake, sababu atakuwa ni mushriki. Ni kama bid'a hizi kama ulinzi, hitima, upuuzi wa roho wa kulakula, mshiriki kuswali, kwa sababu bid'a ni katika jumla ya maasi, kama vile kuswali nyuma ya mvuta sigara. Haruhusiwa kuswali nyuma ya mtu anavuta masigara, unaswali nyuma yake. Mtu ambaye anaburuza masuruali, unaruhusiwa kuswali nyuma yake. Swala yako ni sahihi. Kwa hiyo swali nyuma yao, lakini katika mambo yaliyobeba sunna na dini, kwamba hili ni jambo la dini na wao wanasimamia, sisi hatuwezi kuifanya na hatuwezi kushirikiana nao. Katika bid'a zao hatuwezi kushiriki, katika mambo ya kijamii tutashirikiana nao. Wallahu a'lam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نعم، وإذن قبل أن أكون سؤال لامو، بيتين أبانزا شكون جوليان يجوا، سوين ما تنباو، تنادانيان أخير. وكتيا نقطة ما تنقول يا شيخ mimi kwa kweli nimefurahi, kwa sababu kama alivyoonyesha haya mambo yalikuwa yanafanyika kupitia wao watu sita, na yakifanyika huko, ina maana sisi hatujui kuna muamala gani ambao unakujika kati yao mpaka kufikia mpaka ikhtilafu na kutengana kunakuwa katika hali hii. Kwa hiyo kutokujua, sisi tulikuwa tuna dhadhika sana, tunapata taabu, yaani kwa nini inakuwa hivi? Kumbe kuna hali ambayo mimi kiukweli sikuwa nayo huko nyuma, nimeipatia picha. Alhamdulillah, namshukuru Allah. Na katika maongezi ya kuhusiana yale yaliyosemwa kupitia hawa waliotengwa, kiukweli nimeona yana busara, sipo huko kabisa. Usia wa pili, kabla ya hapo, nilikuwa napenda kuhusia ndugu zangu, yaani mambo haya kwanza tusiyapeleke kishabi kama mpira, tukae katika hali ya kuwa huru katika akili zetu, tupate ufahamu na kuweza kupata hidaya. Ila sasa naomba niingie kwenye swali moja kwa moja bila kupoteza muda. Kwanza kabisa, kabla ya swali, nimesikia maudhui vizuri, ila nimepata tabu kidogo, ndio nataka nifahamishe. Ingesomwa aya kwanza, sura Tauba 113, ili swali langu nijenge hapo, ambalo lina jibu. Tauba 113. Tauba 113. Asome Sheikh au aya 113 inasema, ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli quba من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. هذا kupitia aya hiyo kusoma nilikuwa natendelea na waumini wakilisho kupitia maana ya uchaji kupitia kwa hiyo. Allah anasema makana linabii, haijatikani kwa mtume. Walladhina amanu, na wale walioamini. Ayastaghfiru lilmushrikina, watakia msamaha washirikina. Walau kana yuhuna, hata kama watakuwa ni jamaa zao wa karibu sana. Min baadi ma tabayyana lahum, baada ya kuwa wamebainikiwa kwao. Annahum ashabu jahim, kwamba hao ni watu wa mtoni. Na aya hii iliteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki baba yake mdogo Abi Talib, baada ya kuwa kama alivyoeleza Imam Bukhari katika hadithi ya Sa'id bin Musayyab, mtume alisema baada ya baba yake kufa katika ukafiri, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka, namwapa Allah nitakuombea msamaha bila sijakatazwa. Aliposema hayo akateremka hadi akakatazwa. Naam. Kwa sababu kupitia hilo, ina maana aya inaonyesha kwamba ni makosa kwa mtu kumwombea maghfira, msamaha mshirikina. Ndiyo. Naam. Nilikuwa napenda kuuliza shekhe ametumia usulubu gani akimtaja Sheikh Mavungi akisema Allah amsamehe, anamwombea msamaha. Na ikiwa sasa aya imekataza na kuonyesha kwamba mtu atakapobainishiwa au atakapobainikiwa, kwa mwanzo nikaa mpaka sababu nasema hata shehe hajabainikiwa kwamba Sheikh Mavumbi alikuwa ana hali yake, lakini mbele ya mazungumzo yake kaonyesha kwamba mtu huyu alikuwa ni mshirikina, tena mchawi ambayo kijamii ni vigumu kupitikana kwa hizo. Na mimi pia ni katika watu ambao wamesoma sehemu hiyo. Sasa swali langu ndio nitaka ujue usungu gani ambao anautumia shekhe anamtaja Sheikh Mavumbi anamwombea msamaha na hajakuwa aya imekataza. Ni hilo tuzamiane heri. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahihi. Kabla ya kujibu swali, nitapenda kutoa tanbihi kwa faida ya watu wengine. Sio katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa salamu unapotaka kuuliza swali. Kwa mtu mwingine anataka kuuliza swali, akipewa speaker mic aulize, yeye aulize tu na asitoe salamu. Tunafahamiana vizuri, atakiomba dalili atapewa, lakini kabla sijampa dalili yeye anipe ile mfano atoe salamu. Kwa nini nimesema Sheikh Mavumbi au Alhasani? Kwa sababu anahukumiwa kwa dhambi na hakumhukumu kwa yale mambo ambayo watu wengi wanayajua au hawayajui. Sheikh Mavumbi alikuwa ni shekhe wa mkoa wa Tabora, lakini akisema kwamba ni Muislamu na akitangaza Uislamu na kuusimamia Uislamu, na kwa mfano wake wako wengi ambao ni Waislamu wanafanya ushirikina na wao wanadhani kwamba sio ushirikina, na wanaamini kwamba ule ushirikina wao ni dua. Kwa hivyo nimezungumza hivyo kwa dhahiri yake, na Allah anamjua zaidi. Mimi sikuwahi kumwona anapiga ramli wala anaroga, lakini kauli aliyonitamkia mimi aliniambia kwamba yeye alifundishwa ramli na shekhe mmoja kutoka Lamu, anaweza kujua mambo yatakayotokea miaka miwili ya mbele. Ramli hiyo anaipiga kwa bei kubwa sana, 50,000, tukiwa katika mazungumzo sasa. Siwezi kumhukumu kuwa ni kafiri kwa sababu ukiniuliza hoja au nikusomeshia hoja, sikuwahi kumsomeshia hoja wala sikuwahi kumhoji katika hali. Kwa hiyo nimemzungumza na kumwambia Allah msamehe kwa dhahiri ya hali yake, na Waislamu wanapomjua na Allah anamjua sahihi. Wallahu a'lam. Na yule ambaye atakuwa anamjua alikuwa mshirikina na kafir, basi yeye hatakiwi kusema. Barakallahu fikum. Allah msamehe. Lakini pia nimesema mabunge aliniambia, wewe unakataza watu wasifuge majini, mbona wewe majini unakulinda? Kwa sababu ya mabunge mchawi. Kama nilitamka neno hili mabunge mchawi, basi kwa sababu kwa nishani, kwa sababu usijui kama wewe kwa roga au ulipelekewa jina lako. Lakini nikizungumza uchawi pia, watu kiwaleza uchawi watakuwa pesa dini nzuri. Kwa sababu kuandika farasini ni uchawi, na Waislamu wanaita mjua, na watu wengi hawajui uchawi. Kwa hiyo kuna uchawi wa kienyeji na kuna uchawi wa Kiarabu. Uchawi wa Kiarabu Waislamu wengi wanajua ni jua, lakini uchawi kisheria ni uchawi, uchawi wa farasini. Lakini watu wengi hawajui kama ni uchawi. Maustadi wengi humu wachawi wanajua huu, lakini wenyewe hawakufahamu kama ni uchawi. Na wale wakikwambia ni uchawi pia hawakubali, wanakwambia hii ni jua. Na nyie wengi mmesha kunywa hizi farasini, na wengine mmezivaa kama mmekuwa juzi juzi tu. Lakini alhamdulillah, mimi na imani watu wote wanaosoma tafsiri watajua zaidi. Kwa hivyo nikisema uchawi, nimezungumza katika ile sura ya kisheria na sura ambayo inafahamika na watu wengi. Wallahu a'lam. Kwa dhambi kwamba kwa nafasi niliyopewa ya kusimamia maswali, maswali yanahusu mafungi na kazi yake kabla ya ruhusa tena kuulizwa. Sababu itaweza kutoboa katika jengo la mazungumzo. Kwa hiyo maswali yatakayofanya, kama itakuwa ni mwendelezo wa kumng'ania kwamba shehe alainishi kwa nini, basi yatuhusu kusamehe. Ambao mungu nakwenda mungu wa pamoja kwenye swali ondani ya Abubakar Sunna. Najua walipokuja ni swali letu, lakini wale katika mashehe wataja kwamba tukuwa mashehe sita ambazo mkumeunda kamati ya watu wa Sunna katika mkoa huu wa Tabora. Lakini mimi nilipata habari, lakini kwa habari za kiongozi mkuu alifama kujilangaza Omar Hamidu akasema jamani, kwa sababu kuna sababu ya kuhari sala ya Idi uwanjani, wakasema wewe umeomba muhuri na wenyewe kamsuu. Lakini alieleza mwisho wa siku akatoa usia kwa kitu mwani ni wafali kwamba kwenye kamsuu ima mwini au hapo zahanari. Katika hiyo kukumbuka, kuna mtu mmoja ambaye alishuku sana alimwambia mbona unaona matajiri kabunduka lakini kwa sababu kulikutana naye kwa nguvu ala kwa ala akiwa anaoelewa watu ubaya wa kuoa na kuchagana na wale watu wanaosali na kusoma na akasema kwamba huu umeshikana nao wao kwa sababu wao wanakaribisha mitango huku wa bima. Jambo la pili, wao wanahitaji picha. Sasa mimi nikasema sawa, mimi nitakwenda kusali na wewe, lakini niona kwa kwanza Mungu tu kwamba mitango haikuwepo. Kama kanaomba Mungu katika haya madhari ya mipango ya kusaidia siku ya Idi na kuja ndo nao koo nikufanya kuungani nao, kwa sababu katika maelezo yako umeeleza maelezo mengine ambayo sikuoni kutamua kweli vitu vibaya. Kwa nikuwa naomba na mimi nipate ufafanuzi huu niweze kuelewa. Alhamdulillah. Kwanza mali Hamisi sio shekhe na sio ustadi na sio mwalimu hata wa madrasa, kwa mimi namsamehe. Amezungumza asilolijua, lakini yuko katika kamati ya maandalizi ya kukusanya makubali kufunga spika ya swala ya mimi. Katika moja ya mizozo mimi na mashehe niliwaambia hivi, nimewatuhumuni nyewe wenzangu kwa makosa haya niliyoyaandika kwenye karatasi, naomba siku ninayajibu, wakati natengeneza hii kamati katika mji wetu vijana wa kumeza sana walikuwa bado hawapo. Sasa hivi tuna vijana wengi walimu wamemaliza sana wako mjini humu. Hawa ni warithi wetu kutoshika nafasi zetu baada yetu sisi. Naomba washirikishwe katika kamati hii, kwa sababu na wao ni walimu na wana uwezo kuyapima mambo kwenye elimu. Hilo lilipingwa pale pale, hatuwezi kuwaita na hawawezi kuingizwa, tutabakia sisi kama sisi tunatosha. Nilipokataliwa hilo, suala la michango ya pesa lilikuwa hivi. Ilikuja fikra kwamba tutengeneze zahanati ya kina mama. Kwa hiyo pesa zikaanza kuchangwa kwa lengo la kutengeneza zahanati. Mimi nikawaambia hivi, jamani, mbona mmezungumza habari za kutisha? Zahanati tumewapa madokta, wamefanya tathmini ya jengo na vifaa, tupate wastani wa milioni 100. Kwa yudi ya mara mbili kwa mwaka tutakusanya miaka mingapi? Hamuoni hii ni fitna? Ikajibiwa, au unajua na katamaa, tundeni tundeni, kapita hivi kapita hivi. Mimi nikamwambia haiwezekani, kapita hivi kapita hivi. Miaka ilipokwenda nikamwambia, jamani, sasa nizeni hivi, tunaomba hizo pesa ziletwe, zisipoletwa Idi usalimu mwaka huu. Tumeanza kupata fununu kama kuna watu wakopeshana hizo pesa. Tumepata pia fununu, tukaanza mizozo ya kudai pesa. Tukawaambia hivi, mashehe wote hapa mjini unatuma kabila pesa kwa Waislamu, sisi hatujapata hiyo tuhuma, mbona mnataka kutuingiza kwenye mabalaa? Hatuwezi kukubaliana. Kwa hiyo mzozo ukawa mkubwa mpaka sisi tukachukua hatua sasa, Idi hii hatuswali na nyinyi. Tukaandika barua, tukaomba viwanja pale Tauni School, tukaomba viwanja tukapewa. Walipoenda wao wakaambiwa tayari viwanja vishachukuliwa. Tumeshuka ni sisi, sio nyinyi wengine. Wakanipigia simu, lakini wale mashaka wamepigia simu, wakanipigia simu waumini. Nikapokea simu nyingi sana, kila mshikaji kabisa sheikh inakuwaje tunajenga mambo gani haja baadhi paka zani tukarudi kambi hivi ili sote pamoja tete mpesa hizo pesa zilezi hapa tuzijue ni ngapi kuanzia mwanzo zimetajishwa mpaka sasa na siku wapi vikao vile vikachukua tena muda alhamdulillah pesa zikaletwa lakini zikaletwa pesa tukapewa namba ya pesa zikahesabiwa pale zikarudishwa kwa yule yule aliyekuwa nazo kwa sababu mimi sio mwenyekiti sina maamuzi nikasema la kwa mpango huu idi hii hapatangishwi pesa ili tufanyanyie idi hii hapatangishwi pesa idi ile hatukuchanga pesa nitakumbuka kwa idi moja kwa sisi hatukuchanga pesa kwa sababu tunaona kama kuna ubadhirifu fulani wa ujanja ujanja nyie hamjui kama shekhe wachukua elfu ishirini ishirini baada ya swala hizi nyie hamjui sisi tunajua ilipopewa sisi tu watu sita na wale waangalizi ila wengine wako maustadi wanafaa kupewa hawapewi sasa hapana kitu kama hivi mi mchele nao wewe upala unao wewe unasoma nao wewe na sisi wote tunaenda kunywa mchele hapa lakini tunao walimu hapa hawana ila kunywa tunajua sisi kwamba mwalimu huyu ile naipata ni huyu mwalimu hana tunao watu tunaweza kuwapa hizo 20 kuna takatifu ninakusanya pale uwanjani haifai. Achili mambo kama haya, ugomvi, yaani kile tukakikao ni ugomvi, yaani ugomvi wetu ni pesa, mchele, pesa, mchele, pesa, mchele. Mimi nikaandika, nikatua kitabu ndani hapa, nikatua kutoka kwa mwalimu nakumbuka nikasambaza ile karatasi ya patao ya kuhusu kutoa pesa za Katoliki, ya kwenda kusoma uwanjani pale. Ni makosa. Kwa hivyo kwa kama hivi wa badala ya kuwafundisha watu taratibu kutoa zakatu fitri. Mizozo hiyo, hii mizozo midogo midogo mimi niliacha. Sasa hivi nilopatia tulipokaa kwenye kikao ikaja hoja jenereta limeungua. Tunapataje hela? Lakini pia sijui kuna jambo gani lingine estimate sio sijui tunyue nini. Yaani nikatengeneza mpango tena wa kuchangisha pesa. Tukasema jamani kuna haja ya kuchangisha pesa ikachangishwa. Hayo madogo madogo mimi niliona kwamba yanaweza kuvumilika na baadaye yakaenda yakaisha. Kwa hiyo mimi sioona kama ni msingi sababu ni njaa tu. Hatusemi njaa tamaa. Sababu njaa kuna ule huna ile ni tamaa. Sasa kushindwa ni kupeleka wapi? Lakini wewe unapewa mimi sio wenzangu wa viwango vingi. Maana kile unachelewa tu. Che ya idi hiyo. Sasa kumbuka wenzako kapewa ngapi? Hiyo si ya mgawaji. Sasa hilo ndio kuna mchango liko hivyo. Sisi ahli sunna tuwe jamaa hatuna tabia ya kuomba omba. Sasa ndio hiyo tu. Kwa tutachangisha tukiwa na hayo, natakwambia shida yetu sisi ni kitu fulani. Kwa tunachangisha pesa kwa shida ya kitu fulani. Tukishakupata kile kitu tunachangisha tena. Ndio kawaida yetu sisi. Lakini sio tunachangisha tunacho tunaomba. Huna unaomba. Sio tabia yetu umeona makosa. Omba uwe huna na una shida ya kitu. Tunaomba sasa sisi katika ile tunachangisha. Hakuna shida ya kuchangisha sasa hivi tunaomba nini sasa? Tumeona hakuna shida ya kuchangisha hela, bali kuna shida ya kuomba lao. Una sadaka hapo teleta utampo unamjua mwenyewe. Iko hivyo. Suala la picha mimi huwezi kunipiga picha mpaka unambie na nijue ya nini. Na ina faida gani? Na kwa nini unipige? Huwezi kupiga picha yenyewe. Kwa hiyo tabia ya kuchukua moving camera kwenye swala ya Idi hiyo haipo. Ndio sio katika sunna ya Mtume. Makosa. Na wale wanachuona wanazungumza picha, hiyo umezungumza kwa nidhamu, ikoje hiyo picha na kwa faida gani uchukuliwe picha? Sio kupiga picha tu pasipo stai kupiga picha au si photographer wewe na mke wako mmeshikana kupiga picha. Katika wanachuona wanazungumza masuala ya kujuzu kupiga picha ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Lakini rejea katika fatwa yake, amezungumza nini Sheikh Ibn Uthaymeen kuhusu mtu kupiga picha ya photographer ya ukumbusho? Haramu. Haramu kupiga picha ya ukumbusho. Haramu kupiga picha ya maonyesho ya nini? Haramu kupiga picha watu wanapokuwa iftari wanakula pilau wanapiga picha. Haramu. Yote kaharamisha haya. Unampa mtu sababu ampiga picha. Nini? Unapeleka wapi ile picha? Simizi huu. Na mambo gani? Sito kataa mambo gani haya. Kwa juu anafanya kazi gani? Ng'ombe mmoja kumpisha mara 10. Ng'ombe mmoja. Kaile kwa hili picha. Hapo pile kwa mzungu mwarabu pile kwa picha. Ng'ombe 10 ya. Ng'ombe 10 wa wapi ya. Mambo gani ya wapi ya. Hapo picha tunapicha vita sisi haya kwa wizi huu. Wapita watu picha mwafuturisha kwa milioni 2 kafuturisha kilo nene. Umekuja hapa na kuna biashara ya mihogo, mihogo shilingi ngapi? Mfuko mzima shilingi 12. Standarusi zima hamalizi ni msikitini 12. Ukiongeza na mkana mafuta na kuni na mpishi utafikia 20 25. Kwa mtu wa milioni 2. Hapo picha picha uone watu wote wanakula kichaji. Kwa hiyo hiyo hogo hiyo. Wapelekea Mwarabu kwa kutoa milioni 2 sio hizi huko. Tutapiga vita kwa sababu hizi. Kwamba watu fanya njia za kuibia watu. Sheriani moja pigwa watu 10. Huyu utafika sheriani butterfly, butterfly, butterfly. Sasa kwa wajua sisi. Lakini hayo sio kutoa uwanjani sisi. Yale yanayotaja ya uzushi wao ndio kutoa sisi uwanjani. Lakini haya aliyosema huyu Omar al-Khamisi na msame kwa sababu hajui asema nini. Na hatujawahi kukaa kikao cha mashehe naye akahudhuria, sio sio shehe. Tukikaa kikao cha maandalizi ndio na yeye anahudhuria kwa sababu na yeye mfunga turubani na mfunga spika. Tunakutana na mashehe na wale waandaji. Allahu akbar. Ya swali la sauti kila kumalizia maswali ya ndio katika darasa. Swali langu nauliza kuwa mtu ambaye anadai kwamba yeye ni mtu wa sunna lakini akasimama kwa kutetea bid'a mbalimbali kama maulidi, hijma, arobaini, bid'a mbalimbali. Yaani atawatendea wale watu wanaofanya hizo bid'a kwamba wako sawasawa, lakini wakati mwingine anaonekana anashirikisha kwenye sunna. Hii ndio hukumu ya mtuhumiwa. Mtu ambaye ana hali hiyo sio mtu wa sunna. Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala aliulizwa, ukimwona mtu yuko pamoja na watu wa bid'a, je, umuingizi na yeye katika watu wa bid'a? Umemwona yuko nao soka yani yuko nao? Asema hapana, mwite umpe naswaha na umfahamishe kwamba wale ni watu wa bid'a. Akiendelea kuwa nao, basi mwite na yeye ni mtu wa bid'a pia. Sasa huyu soka wanao huyu anatetea, huwezi kutetea kitu usichokipenda. Yani wewe sio mtu wa Yanga utetea Yanga kivipi? Wewe mtu wa Simba utetea kutetea Yanga? Hapana, wewe utakuwa ni mwana mwana Yanga tu wewe. Na hauwezi kuwa Yanga Simba, wewe utakuwa Yanga. Kwa hiyo ni mtu wa bid'a. Isipokuwa amejiweka kwa watu wa sunna ili wamuone kama mwenzao. Lakini ni mtu wa bid'a, asili yake ni mtu wa bid'a. Na ndio maana hawezi kuzungumza bid'a. Nakumbuka wakati nimekuja kulikuwa na mazungumzo ya ushirikiano na shehe mmoja yeye mtaji. Akaniambia hivi, sio Bakari. Mimi bwana tushirikiana na wewe, lakini mimi sio kusema sunna wala sisemi bid'ah. Mimi nitasema haki na batili. Mahali. Kwamba akisema bid'ah ataonekana mimi na yeye ni kitu kimoja. Kwa hiyo nasema batili. Kufanya hivi ni batili. Kufanya hivi ni batili. Kwa sunna kufanya hivi ndio haki. Kufanya hivi ndio haki. Bahaya. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud katika Sahih Muslim, ma min nabiy ba'athahu Allah qabli illa kana lahu fi ummati hawariyun wa ashabi ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi hadihi thumma tafaddafa bi ba'dihim khuduf. Akataja mungu yaquluna ma la yaf'aluna wayafaluna ma la yumaruna. Watu watakaofuatia baada ya watu wazuri waliokuwa wanawafikiriza mitume na kupata mafundisho ya mtume ni watu ambao watakuwa wanasema wasio yafanya, yaani anayasema mengine anayoyafanya mjini, alafu wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa wayafanye. Sielewi vizuri. Wanayoyafanya hawakuamrishwa wayafanye. Atakiwa piga vita kwa mkono wake atakuwa muumini, na atakiwa piga vita kwa ulimi wake atakuwa ni muumini, na atakiwa piga vita kwa moyo wake atakuwa ni muumini. Na hakuna nyuma ya hilo imani, japo hadhi hakuna. Sasa mtu anasimama kutetea jambo ambalo watu wanafanya hawakuamrishwa, na wanayafanya mengine wanafanya mengine, hapa anawaunga mkono na kuwatetea, ulimwenzao ufa bidaa. Ndio maana wanawachuoni wanaoitwa ahlul ahwa, watu wanaoendeshwa kuonyesha dini kwa matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo huyo ni mtu wa bidaa, wala si mtu wa sunna. Allahu mimi ndio kitoa sasa kusimamia maswali kwa hapo shaka na kupa, lakini mkumbe mkwa na shete kumezungumza kukulakili kala mungumza kwamba miongoni mwa kupata sihali kwa msikiti wa kikopa ni kwamba mkuu wakali kwa kwamba watu wanaanzisha hivyo, wanasema suna ya kufanya viatu msikitini, kasema kwamba haikuwa hamjaswali na viatu nafikiri hata mara moja, isipokuwa mkoba kwa darasa tu na kugana na hiyo kwanza. Kubaliani nao, kubaliani nao. Aha, nzuri. Sasa kwanza Allah kuhifadhi sote tulipa na ila mimi miongoni baki nitokee hiyo huduma hii kubala huli msiki fulani na maswali na fulani fulani, lakini mwela kufanya ibada ya kukwari ni wadogo na mbile mbuzo yoni safari kwa hivyo saba jione nikawa ni mekwenda anjima shere mtu natuambia kwamba hakuipo mwanadamu sukuwa niko kusahau wenda wakwa kidogo binadamu kusahau ila ni mshukulia katibu uvyo na mtendo kaka huna kumbuka. Na bwana mwenye huduma yangu kwa kumkumbuka nipende pasta kwa ibuti. Paka ni bwana ugopa nipa kajaleka kidogo ni kata ukuruka pepeni. Uya kwa bwana. Na kumkuma paka leo. Uyu ni nani yako. Nani? Abdullah uku. Uyu ya kwa. Abu. Eo na. Iliona kapita. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ulikuwa kingidaa sabu, lakini kiswari na ziyani nila kumbuka katema hati ilani kisidi umubili kuona ubatendo na umana kapata palikuni kisafu wa mkheta. Na nikuongeze tu kwamba darasa ya viatu ilianza kutolewa katika msikiti wa Mwinyi tukiwa tunafungua msikiti wa Mwinyi. Kale kwa msikiti kadogo tulifanya kama kidaura fulani hivi, tulianzia kule, na aliyeanzisha ile jambo alikuwa ni Rashidi, Rashidi Musa amiri wa Tamsia, wanamwita Rashidi Akbaru, maanake yetu kwa sababu Allahu Akbar ndio aliyeanzisha kule msikiti. Kwa halikuanzia hapa, nilianzia kule chini. Ilipokuwa limezungumzwa kwa ufupi, likaonekana kama mji ulipokea kwa jazba na sehemu ya kujengea hoja ya kuwatia watu dosari, nikalifanyia darasa sasa kutoa hadithi 12 za kusali na viatu. Ilipozidi fujo mjini, nikamwambia anaeleza kwa na viatu na aswali nazo msikiti huu nafasi hiyo iko wazi. Lakini sio mwanzo wake. Mwanzo wake tu kwa na viatu sisi. Ila kwa kuonyesha kwamba hatuogopi. Tuko huru na sunna. Na tunawapa nafasi watu wenye uwezo wa kutekeleza sunna watekeleze. Tulitoa nafasi hiyo. Uone basi kule kwa jamii. Naam. Kwa hivyo mwanzo ni sisi kwa na viatu. Lakini kama ilitokea pia siku moja bila hata ilikuwa na siku zikubali tena. Ulikuwa msikiti ni matumbani, sio kabichi. Ni kwenye kabichi sio kwenye viatu. Uwezi kumbuka, ndio kumbuka matumbani. sababu sisi tuko katika daraja nyingi, mkeka kama turubai, changa nini kutoka. Kwa hivyo tulitoa darasa la tukaisimamia data na tukatangaza mwenye hoja aje. Ilikuwa na kabishi nani ilikuwa na shule. Hala kule hapo. Kwa hiyo mwanzoni tulikuwa hatukusonga, hatukutoa rasmi na hatukutekeleza, baadaye tukatoa nafasi. Lakini tunapotekeleza mara mbili mara tatu watu wakaacha. Sasa kama watu waliendelea, watu wengi waliacha. Kwa sababu ilikuwa kufanya tu tunafanya kama inafaa. Na hili watu wa juu. Na tukaweka sharti la usafi, kwamba usafi ni lazima, uwe safisha viatu vyako, ingie na viatu, usiwale hata hapa, unaweza kusafisha viatu, ingie na usafi. Hapo ndipo kuzuri. Kama unaweza tu ndio usafi. Sharti lake kwa usafi, tumesiwa na nyasi basi. Maana viatu na suruali sawa sawa, viatu na kofia sawa sawa. Vyote ni mavazi, sharti lake kwa usafi, tumesiwa na nyasi. Lakini kwenye sisi ya watu wa kipandu usta, kipandu usta ni nago, wembo wa kuwa, usta ni nagiyaki. Allah, Allah. Naam.